Stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie piłkarki rozgrywają swój pierwszy mecz na Euro, dziś walczą z Niemkami. Pasażerowie czekają na opóźniony ponad 10 godzin lot z Bydgoszczy do Londynu. Sokół wrócił w Tatry, udało się naprawić śmigłowiec Topru. Przed nami druga połowa meczu Polska-Niemcy w kobiecym Euro. Mecz obserwuje Norbert Michalak. Powiedz, jaki jest wynik? Jak na razie na stadionie St. Gallen bez bramek. Polki swój historyczny debiut w Mistrzostwach Europy rozpoczęły z animuszem. Pierwszą akcję dla polskiej drużyny przeprowadziła kapitan Ewa Pajor, która jednak została zatrzymana przez Niemkę Minge. Potem zaczęło się to, co wszyscy przewidywali, czyli znaczna przewaga niemieckiego zespołu. Choć trzeba przyznać, że w obronie, gdyby nie Paulina Dudek, wynik mógłby być zupełnie inny. W 26 minucie spotkania znakomitą sytuację miała na zdobycie bramki Natalia Padilla-Bidas, która przegrała pojedynek sam na sam z bramkarką niemieckiej reprezentacji. W 31 minucie znów Polki, a dokładnie w kontrataku Ewa Pajor, która oddała strzał nad bramką Niemek, będąc na minimalnym spalonym. Napastniczka Barcelony 5 minut później nie wykorzystała dobrej szansy na zdobycie pierwszej bramki. To chyba była najlepsza okazja w pierwszej połowie meczu. Tuż przed przerwą w doliczonym czasie gry Niemki jeszcze próbowały przełamać opór obrończyń reprezentacji Polski, ale bezskutecznie. Za chwilę druga połowa. Przypomnijmy, Polki remisują z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Mówił Norbert Michalak. Na lotnisku w Bydgoszczy zdenerwowani pasażerowie od rana czekają na lot do Londynu. Powodem wielogodzinnego opóźnienia jest usterka samolotu linii Ryanair. Maszyna planowo miała odlecieć o godzinie 10. Według ostatnich informacji przewoźnika samolot wystartuje za pół godziny. Ponad 10-godzinne oczekiwanie na lot. Czy to normalne? Pytali zdenerwowani pasażerowie, którzy przez usterkę samolotu utknęli w terminalu. To kiedy przewoźnik podstawi inną maszynę, zależy od jego możliwości, wyjaśnia Mateusz Dul, rzecznik portu lotniczego w Bydgoszczy. Decyzje podejmowane są w różnym tempie. Czasami udaje się znaleźć wolny statek powietrzny natychmiast, natomiast należy pamiętać, że mamy szczyt sezonu i tych rejsów jest obecnie bardzo dużo, więc znalezienie załogi i statku powietrznego wymaga trochę czasu. W tym przypadku dopiero około 14 przewoźnikowi udało się znaleźć zastępczą maszynę. Pasażerowie przez kilka godzin nie mogli opuścić terminala. W pierwszym momencie czekaliśmy na decyzję, o której godzinie będzie ten rejs zaplanowany. Pasażerowie decyzją przewoźnika otrzymali 3 posiłki. Jeszcze jeden jest planowany wraz z napojem. Dopiero po południu pasażerowie mogli opuścić lotnisko i decyzją przewoźnika przyjść na wieczorny rejs. Część pasażerów z tego skorzystała, część postanowiła czekać w terminalu na ten właściwy odlot. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Sokół wrócił w Tatry, fachowcom udało się naprawić śmigłowiec Topru. Po miesiącu przerwy spowodowanej usterką pompy paliwowej i koniecznością naprawy, Sokół rano wrócił do służby. W Tatrach zapewnia najszybszy transport poszkodowanych z gór do szpitala. Choć usterka pompy paliwowej brzmi banalnie, to koszt jej naprawy w śmigłowcu to ponad 700 tysięcy złotych. Prace były wykonywane na lotnisku w Nowym Targu, gdzie awaryjnie miesiąc temu lądował Sokół, ale włączyło się w nie grono fachowców z całej Polski, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Prace były wykonywane w zakładach lotniczych we Wrocławiu, miał w tym swój udział PZL Świdnik, zakłady w Rzeszowie, więc to są zawsze bardzo skomplikowane prace wymagające zaangażowania wielu fachowców i środków finansowych. Przed tatrzańskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym stoi teraz konieczność zakupu nowego śmigłowca. Jednak zanim to nastąpi, gruntowny remont przejdzie Sokół, dodaje naczelnik TOPR. Procedura utrzymania jego sprawności mniej więcej do 31-32 roku pozwoli nam na przygotowanie i zakup nowego śmigłowca. Koszt zakupu nowoczesnego śmigłowca spełniającego wymagania do ratownictwa w górach to od 80 do nawet 150 milionów złotych. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosja coraz częściej używa broni chemicznej w Ukrainie, ostrzega holenderski wywiad. Stanowi to naruszenie konwencji o broni chemicznej, dlatego minister obrony chce surowszych sankcji wobec Moskwy. Wywiad już wcześniej potwierdził, że Rosja używa gazu łzawiącego. Teraz mówi, że Moskwa nie waha się używać silniejszych środków, takich jak chloropikryna. Jest to środek po raz pierwszy użyty przez armię niemiecką podczas I wojny światowej. Powoduje on podrażnienie oczu i skóry oraz może prowadzić do zawrotów głowy, nudności, biegunki i problemów z oddychaniem. Dlatego jest trzeci na liście Konwencji o broni chemicznej. Według ukraińskich danych Rosja przeprowadziła ponad 9 tysięcy ataków bronią chemiczną. Bezpośrednio zmarły 3 osoby, pośrednio o wiele więcej. Żołnierze zmuszeni przez broń chemiczną do wyjścia z ukrycia zginęli od broni konwencjonalnej. Pokazuje to zdanie ministra obrony brutalność agresora. Używanie tej broni nie może być normalizowane, bo stanowi zagrożenie dla świata. Wymaga to większych sankcji, izolacji Rosji i militarnego wsparcia dla Ukrainy, stwierdził minister. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, jedynie na północy może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 21 stopni na wybrzeżu, 27 w centrum i 30 na zachodzie. Autopromocja. Hello everybody. Perkusja, bas, gitara akustyczna i jego głos. Perfect memories fall down like a... Angielski wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent. Fink zagrał kilka dni temu poruszający koncert podczas festiwalu Malta. Na jego premierę w Trójce zapraszam w niedzielę kilka minut po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I was talking to Johnny, but the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Told you that they loved you. We cheated, we arrived, just hold on.

sytuacją, że tak powiem, niepubliczną, swoją bardzo taką osobistą, codzienną. No i ten trening samego siebie z rzeczywistością, no to ciekawe przygody oferuje. Dzieli nas nawet nie więcej niż jedno pokolenie, ale mówię to z pewnego powodu, bo po pierwsze, tam się gdzieś ten uciekający czas pojawił u ciebie przed chwilą. Mogę ci powiedzieć, ten czas strasznie zasuwa. I to jest taka rzecz, która od czasu do czasu, jak sobie uświadomimy, nawet trochę przestrasza, ale można sobie z tym dać radę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo jak patrzę na ciebie i cię słucham, to zdaję sobie sprawę, że jak mówimy o tym 2019 nawet i tym, co do teraz, to wokół po prostu świat zwariował. Była pandemia, są wojny, są przeróżne rzeczy, a dla ciebie to nie jest tak jak dla mnie szok, że wcześniej było inaczej, tylko w pewnym sensie no, cały czas jakoś tam było tak już, nie? Ten świat jest strasznie niepomagający w, nie wiem jak to nazwać, stabilizacji trochę takiej na co dzień. Tak, ogólnie mam to szczęście w nieszczęściu, że właściwie przed pandemią nie zajmowałem się muzyką i jakąś działalnością, że tak śmiało to nazwę, artystyczną. Zacząłem mniej więcej równo z COVID-em, dzięki czemu i tak moje największe koncerty przypadały w trakcie tego COVID-u, jak już można było tam troszeczkę wychodzić z piwnicy. Więc dla mnie to i tak jest sytuacja, w której naprawdę cieszyłem się z tego, co się dzieje i nie odczuwałem tego, że to straszny czas dla debiutantów. Zresztą, który chyba trwa troszeczkę jeszcze, echa tego czasu są dzisiaj słyszalne. No i co mogę powiedzieć? No, dałeś sobie radę z debiutem w takim trudnym czasie. Nie chcę się zastanawiać, czy jakby były inne czasy, to by lepszy był debiut, czy nie. Nie ma się co zastanawiać, oczywiście, bo nie ma na co narzekać. Oczywiście. Zupełnie, i też totalnie biorę życie takim, jakim jest. Też w sensie uważam, że ludzie są troszeczkę jak karaluchy i się dostosują do wszystkiego. Z jednej strony mam świadomość ogólnej sytuacji na świecie, która no, jest generalnie rzecz ujmując niestabilna. Niemniej jednak staram się ten swój świat, który, ten swój horyzont, który gdzieś tam znika, staram się, żeby był jak najlepszym światem i gdzieś w tym globalnej niestabilizacji jednak próbować utrzymywać balans, jednak emanować światłem niż mrokiem. I szkoda czasu. I też nawet tak wczoraj sobie o tym pomyślałem, że dzisiaj w dobie po prostu bardzo szybkiego i w gruncie rzeczy bezpośredniego przepływu informacji prawdziwych, ale też w gruncie rzeczy wielu fałszywych. Po prostu jesteśmy tymi informacjami przebodźcowani, ale takie sytuacje jak Irak, Afganistan i wojny na świecie działy się właściwie od zawsze. Ja pamiętam, że jako no, dzieciak 5-letni oglądałem relacje z zamachów na World Trade Center z moim dziadkiem i dla mnie wtedy to było jako dla dziecka po prostu, które ogląda, nie wiem, filmy o rycerzach i o wielkich wojnach, było to coś, brzydko mówiąc, ciekawego, prawda? Film katastroficzny tylko na żywo. Tak, i bez takiej świadomości, jak ta sytuacja się ma tak naprawdę nawet do nas, czy do właśnie pokoju na świecie. A teraz dzieje się to, co się dzieje i tak wczoraj sobie pomyślałem, że żeby nie dać się po prostu wrzucić w ten dół i w ten mrok, bo on był zawsze i po prostu mam nadzieję, że ta rozmowa rozleje się najpierw do percepcji szanownych słuchaczy. Oni zaczną rozmawiać, inni ludzie zaczną ich też słuchać siłą rzeczy i wszyscy nagle obudzimy się w świecie bez wojen i to już o tym śpiewał. No, wlałeś trochę na nadziei, natomiast poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz, o której się chyba rzadko dosyć mówi. O tym, że te media, nawet jeżeli nie fałszują informacji, to bardzo często się ekscytują rzeczami, którymi nie powinno się ekscytować. To, co mówisz, że ty miałeś wtedy tam kilka lat, więc płonący wieżowiec był dla ciebie no, efektowny. Ale nawet teraz, w tych ostatnich dniach, no, trudno nie dostrzec fascynacji bombowcami amerykańskimi, które nigdy wcześniej nie latały. Te artykuły piszą ludzie, którzy są czerwoni z wrażenia, nakręceni i w ogóle strasznie im się to podoba, prawda? Bo to jest takie fajne, trochę męskie, trochę marzenie jakichś chłopców. I tak się teraz pokazuje też wojny i złe rzeczy, prawda? To jest taka, nie wiem, czy to nazwać propagandą sukcesu, nie. Propagandą czegoś, nie wiem czego, ale czegoś złego na pewno. Myślę, że siły, sprawczości. O, tak. Może tak. No wydaje mi się, że to są zagadnienia bardzo szerokie i bardzo długo by można opowiadać o tym, dlaczego media pokazują takie, a nie inne obrazki. Teraz też są takie Sebastianki paroletnie, prawda? Tak. Telewizję. Jeszcze internet. No i oni, wydaje mi się, że są dużo bardziej narażeni na niebezpieczeństwa związane z tym przekazem i z tą propagandą, niżeli ja byłem, bo nie miałem dostępu właśnie do nieskończonej ilości informacji w sieci. Pozwolę sobie stwierdzić, że w większości właśnie mijających się z prawdą. I no cóż mogę powiedzieć, apeluję o higieniczny tryb życia i właśnie jakieś bardzo rygorystyczne sito, jeśli chodzi o obecność nowych technologii i social mediów w naszym życiu, bo nie uważam, że jest to nam konieczne do egzystowania i też wydaje mi się, że naprawdę dużo bardziej jakościowo dla swojego organizmu można po prostu żyć, można dokonywać wyborów i po prostu funkcjonować. Skonstruowaliśmy sobie ten świat tak, że jakby wyłączyli internet, to by się wszystko zawaliło. No, zostawmy, bo za chwilę będziemy w absolutnie czarnych nastrojach. To co, jedziemy. One, two. Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można. Bieskie życie, głowa cała, wielkie wizje, prosta sprawa. Łys, a tak znienacka śmierć o bliskich upomina się. A w miejsce beztroski zakrada się debra i walka o każdy kolejny dzień. Widoki, z których miałem przykład brać, od osób, których wolałbym nie poznać. Włożony trud, żeby pomóc sobie pomóc, finalnie bez gwarancji na krzywdy brak. O czym nie śmiałeś pomarzyć przecież, gdy z Majduta nawet nie muszą tłumaczyć się. A co mi tam na szlaku codzienności, łatwiej się idzie krokiem nieprzyzwoitości. W obliczu przeciwności jestem gotów na na konsekwencje nie przyjemne. Obym do końca życia dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Procenty obracają w proch świat. A co? To nie. Lepiej unikać ognia. A jeśli kłamiesz, to takich jak ja. Nie tędy droga, kiedy język wyprzedza zęby, zanim myśl zdąży dotrzeć do ust. Na koncie złota, platyny i diamenty, kończy rośnie objętości w próżni tlenu. W obliczu przeciwności jestem gotów na konsekwencje nieprzyjemne. Obym do końca życia dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Z wyboru pod prąd, choć niekiedy w to wątpię i porywa mnie zło. Szacunek do krawczyka, fikołki za pieniądze, bo chcę do czegoś dojść i czasami zabłądzę. W obliczu przeciwności jestem gotów na na konsekwencje nieprzyjemne. Obym do końca życia dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Mam jedną złą wiadomość i żadnej dobrej. Przegrywamy 0-2. Lista osobista. Ten list gończy Krzyśka Ostrowskiego na okładce. Czyli to pomysł? No to jest pomysł, który narodził się w głowie Macieja Pilarczyka, mojego menadżera, który zasugerował taką komunikację medialną właśnie na zasadzie komiksu. A jako, że Krzysztof Ostrowski jest w kręgu moich, że tak to powiem, znajomych i ludzi, którzy się zajmują i to z wielkim powodzeniem właśnie najlepszy kreską. Najlepszy muzyk wśród rysowników i najlepszy rysownik wśród muzyków. Podpisuję się pod tym. No to stwierdziliśmy, że coś razem wymyślimy. Ja nie jestem ostrym, namiętnym fanem komiksów. Czytam, ale moim przewodnikiem po świecie komiksów jest oczywiście Krzysiek, który mi podsyła jakieś rzeczy, ale Błażej Król od czasu do czasu raczy mnie jakąś pozycją ze swojego zbioru. Błażej Król, który ma w swoim życiu ważną rolę. Tak, zdecydowanie. Istotny jest to element, bardzo istotny. Mi do głowy przyszedł właśnie list gończy i taka sytuacja, w której ja nie chcę się poprzez social media tak bardzo mocno angażować i pokazywać tam siebie i uzależniać trochę ludzi, zacieśniać w jakiś taki toksyczny sposób te relacje. I stwierdziłem, że taki list gończy właśnie i taka, bym powiedział, pośrednia obecność, jakiś taki nerw będzie czymś fajnym. No i przyszła do głowy akcja właśnie z plakatami i z różnymi takimi rzeczami. I uważam, że jest to bardzo, w moim przynajmniej wydaniu, coś fajnego. Zauważalne. Zauważalne i nawet już dostałem cynk w wiadomościach prywatnych, że na takich grupach, powiedzmy, ala kryminalnych na Facebooku pojawiają się posty właśnie o co chodzi. W Warszawie poszukują tego mężczyzny, ale nie ma więcej informacji oprócz numeru telefonu. I to był taki pierwszy moment, w którym sobie pomyślałem, o kurczę, troszeczkę... PR-owy sukces. Tak, PR-owy sukces, ale co jeśli ktoś mnie znajdzie na tej ulicy i postanowi dostarczyć no, na policję. Wtedy byś miał dopiero PR-owy sukces, prawda? Bo o tym by napisali wszyscy, dokładnie. Słuchaj, rozumiem, że na płytę czekamy do jesieni, tak? Tak. Ale powiedz coś, bo ty jesteś też znany z tego, że jeżeli chodzi o składy współpracowników, gości i tak dalej, to masz ADHD, mówiąc delikatnie. W rzeczy samej. Jeśli chodzi o płytę Tematy i Wariacje, to współdzielę czas tej płyty z następującymi gośćmi, z którymi jestem przeszczęśliwy po prostu, że udało się coś razem zmajstrować. Jest to Arkadiusz Jakubik, znany jako Doktor Misio. Najlepszy doktor wśród muzyków, aktorów i wiadomo. Kulpi, znany w kręgach, w których powinien być znany, a w których nie powinien być znany, to nie jest znany. Bardzo ciekawa postać, totalnie, a w gruncie rzeczy z mojego świata. I utwór zamykający płytę to będzie utwór, który skonstruowałem wraz z człowiekiem, na którego platynową płytę zresztą tutaj patrzę i który Ród, że tak powiem, bardzo cenię, no czyli Bartek Fisz-Waglewski. Będzie to 9 kompozycji. Co mogę powiedzieć? Chyba sposobem pracy było mi najbliżej tym razem do etosu pracy nad albumem Miły Młody Człowiek. Jednak z doświadczeniem i jakąś taką pewnością co do pewnych kroków produkcyjnych, które zebrałem wraz ze współpracą czy z Michałem Kupiczem, czy z Marcinem Borsem, czy z każdą osobą, która po prostu miała na mnie wpływ poprzez wspólne muzykowanie. Płyta powinna się nazywać w takim razie Wciąż Miły, Trochę Starszy. Zapytam w dziale produkcji, czy jeszcze możemy zmienić... Pod tytuł chociaż, no. To pewnie pogadamy o tym za czas jakiś, czyli jesienią. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego i nie dajmy się. I nawzajem. Dziękuję. Jedziemy krok po kroku. One, two, three, two. W noc zatacza się dzień. Mądre słowa po wymowie brzmią tak głupio, wiem. Dlatego dziś nic z tego, proszę zamknij się i dać. Pocałuj, spójrz mi w oczy, hamuj smutek, blokuj płacz. Tak bardzo chciałbym spotykać się codziennie, choć dobrze wiem, że to nie zależy ode mnie. Twoje myśli słyszę w mojej głowie, spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. Są

Album, który w założeniu miał być bardzo psychodeliczny i trochę w tamtych czasach frankowo-zappowy, być może będzie miał nowe oblicze, jeszcze bardziej psychodeliczne. A dziś studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedził też John Porter. Sesja w całości i rozmowa z Johnem w liście osobistej za tydzień, ale teraz mały fragment. Ain't got my music. Różne interpretacje, no znaczenie, nieważne. Here we go. You take my heart, my soul, but ain't got my music. You take the love if I'm a baby, don't abuse it. You take it all, relax, ain't got my music, oh no. Your lips, your lips, they twist, they make me nervous. Your bedroom, my bar, style, it's out of service. I wanna play the game, I wanna stay insane. Again. You're getting closer, you're not a stranger, you're dangerous. It could be worse. A teraz John, specjalnie dla ciebie wersja twojego ulubionego utworu, twojego ulubionego i mojego ulubionego zespołu, wersja jakiej z całą pewnością nigdy jeszcze nie słyszałeś. Thank you. wow. See how they smile like pigs in a sty. See how they snide. I'm crying. Semolina Pilcher. Climbing up the Eiffel Tower. Elementary penguins singing Hare Krishna. Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe. John, jeżeli nie nagrywałeś, nie martw się, wyślę ci to nagranie w całości. A teraz jeszcze dedykuję ci tytuł najnowszego singla zespołu Dropkick Murphys, bo to taki tytuł, który do ciebie by pasował. Możesz to rozważyć. Utwór nazywa się Chesterfields and Aftershave. If you could come back now, if you were out there in the crowd, you know that I